بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مؤمنان ورونو، د نبی علی صلاة والسلام د سیرت درس شروع و د مکی دور احوال بیانیدل. تیرو درسونو کې د خبره ذکر شوه چې نبی علی صلاة والسلام ته د مکی مشرکانو زیات تکلیفونه ورسول، خو هغه د رب العالمین دپاره صبر کو، استقامت څخه کار اخستو. هر طرف نه سره ورځ جوړه وه په مسلمانانو باندې، نه امیر مامونو او نه هم کشرانو ته امن حاصل و. بیا تیر درس کې دا خبر هم ذکر شوه چې د ابو جهل په امر باندې د دې امت بدبخت انسان عقبه بن ابي معيط پاسېدو، او نبی علیه الصلاة والسلام باندې د سجدې په حالت کې په ملا باندې غشیان او وینې او لری دای په ورواچول. نبی علیه السلام اماغه شان پاتې او په سجده باندې تر دې پورې چې فاطمه رضی الله عنها چاره خبره کړه، او هغه په منډه باندې راغله، د نبی علیه السلام لانه دغه ګندګي گزاره کړله، او نبی علیه السلام خیری وکړي. نن هم یو بل حدیث بیانو، د ابو جهل یو بل خباست ذکر کوو چې دغه انسان نبی علیه السلام ته زیات ضرر ورسولی دی. د صحیح مسلم روایت ته ابو هريره رضی الله عنه فرمای، قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ وی ابو جهل دا خبر وکړه چې محمد علیه الصلاة والسلام ستاسی په مخ کې په دې ځمکه باندې سجده لګی، رب العالمین ته په دې خاورو کې خپل دا سر ږدي. هغه وخت ابو هريره رضی الله عنه نو خو دا واقعات او دا حدیث د نورو صحابو نه اوریدلی دي. نو دا خبر ابو جهل چې د مکې مشرکانو ته وکړه چې ستاسو مخ کې نبی علیه السلام منځونه کوي، تاسو ورته څه نه ویوئ؟ هغې ورته وویل چې او زمون په مخ کې مونږ کې سجده کوي، مونږ ورته سم نه وایو. دا سجده ځکه خاص کړه چې دا د اسلام او دا د مونږ یو بنیادی رکن دی. دا په دې مشرکانو باندې ډیره بده لګېدله، ځکه مخ کې دا ګندګي چې مچولې وه دا د سجدې په حالت کې اچولې وه. نو دا ابو جهل په تکبر کې راغی او قسم یې وکړه، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. ويبلات والعزى مدي قسمي كثير تما نبي عليه الصلاة والسلام پدغ كار باندي و پدغ منز و سجد باندي ولدو چه ده پسط باندي بزخ پی کی دما او یادا مخ بولا پدي خاورو کی ولدما. تکبوری وکو، د پیغمبر د بیزتی اراده وکړه. ومکروا ومکر الله، رب العالمین هم دا ټول حالت قتل. رب العالمین قدرت ته تحدي ورکړه، چیلنج ورکړه. قال فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. نو نبی علیه السلام په منځ باندې ولاړ دی. دا ابو جهل راغې د ولیدو چې دا خو منځ کوي، نو خپل کم قول چې کړو اغه د صادق قول د پاره راغې. ګمان دا چې ورزی واست نبی علی سلام په سټ باندې خپګ دین اعوذ بالله. قال فما فجئهم منه الا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيدي. دا چې نبی علی سلام خواته روانو، په دې کې ناسا په یو دمه په شا باندې منډه کړلې او دوړ لا سونو باندې ځان بچ کوو منډي وهلې. قال فقيل له مالك، فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. خلق وتویل چې سچل در باندې وشو، تا خو ډيري دا وی کول کنا، تا خو ډيري لا پی وهله، وسنګ چغي وي وس منډي وي وس داريږي. نه ابو جهل ورته ویل چې زما او د نبي عليه صلوات و سلام تر منز د ور خندقو یو کند و چې پاغي کې ور بلو، او خطرناک حالتو د ویری حالتو او وزری وی زه خو اسې نه واپس شوی خو داسې یو قوت په منځ کې حایله شو چې زه دې ته پرې نه خدمه چې د نبی علیه السلام خوا ته ورشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ويكدغ نجس مشرك زما خاطر نزدي شوي وي نملائك بدا تختول وي واندام اندام بكڑي وي تني تني بكڑي وي ترب دا پارا چه يو انسان غيرت كي پتوحيد من ديو دريگي قرباني ور كي مجاهد كي مبارز كي رب العالمین بیا خامخه کومک کوي په ملایکو سره کومک کوي. نو مجاهدینو ورونو مؤمنانو ورونو مسلمانانو ورونو دا وګوري رب العالمین څنګه د خپل بنده کومک وکړه. نو باید موږ تاسو هم ظاهري قوت او اسباب برابر وساتو خو اصل کې معنویت او باطنی صفات قوي کو، ځکه اصل علت د نصرت چې دی دا د رب کومک دی. او رب نن سبا زموږ استاسو هم کومک کوي، دا صرف نبی علیہ السلام پوری خاص نه وو، دا صرف یو زمان پوری خاص نه وو، یو مکان پوری خاص نه وو، یو شخص پوری خاص نه وو، بلکہ قرآن کریم کې رب العالمین دا اعلان کړی دی ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشهاد ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عائشة رضي الله عنها فرميكنا محمد رسول الله عليه السلام فرمي لدي چ رب العالمین فرمای حدیث قدسی دے من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، چا چې زما ولی او دوست او بنده سره دښمنی وکړه نزو هغه ته د خپل د جنگ اعلان او خبر ورکوم. او کله چې د انسان په تایید کې رب العالمین د جنگ او د حمایت اعلان وکي، هغه انسان به نه بریالی کیږي؟ آیا هغه انسان به هدف ته نه رسیږي؟ اگر که پدی که با لگ موده لگی، لگ وقت با پگی لگی، زکه دنیا در الامتحان ده، دنیا در الاسباب ده، د دنیا دا کارونه په تدریج باندې بنا دی، نور کومک یقینی ده. گوره ای وقت نبی علیه صلات و سلام داسی پا ضعف حالت که ده چه ابو جهل کوشش کهی چه پا سرط بانده ور تخپه کی دی نعوذ بالله، پا شا بانده ور تناول توبونه اچهی، په مری مبارکه کې ورته صادر یا چې او دا ورته تووی او مری ولا خپی کوي. خو یو وخت ام دغه کفار به نبی علی صلوات و سلام ته سر ټیټی ولاړ دی او سر کوزی ولاړ دی، د شرم او خجالت د لاس سترګې نشوي غړولې. نو دا دریم واقعا وا چې نبی علی صلوات و سلام ته تکلیف رسولو کوشش دی ابو جهل کړو، خو رب العالمین وساتو. څلورم واقعا د صحیح بخاری روایت کې راغلی ده، دا هم د دې امت بدبخت انسان عقبه بن ابي معيط پورې تعلق لري چې د نبی عليه الصلاه والسلام بیزتی کړی ده. عروه بن زبير فرمایي چې ما عبد الله بن عمر بن عاص ته فرمایلي اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وای ما ورته ویل چې داسې یو حدیث را ته بیان کا، داسې یو حالت او واقعه را ته بیان کا چې دې مشرکانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پکې ډیر تکلیف ورکړی. دس یو سان حدر ته یاد وی، دس یو سان حد لیدلې وی، یاد اورېدلې وی، دغه ته بیان کا. و یا غره ته حدیث بیان کا، بین رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بفناء الكعبه اذ اقبل عقبه بن ابي معيط فاخذ بمنكب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. ونبي عليه الصلاه والسلام د کعبه په میدان کې مونږ کو، پدې کې عقبه بن ابي معيط راغه او د نبي عليه السلام ولې مبارکي ونیو او بیا راولګید یو ټوټه او یو صدر د نبي عليه السلام په غاړه کې واچو او دای داسې تاوو د دې زور ورکو. نبي عليه السلام سخه پیک، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. پدې کې ابو بکر راغې، عقبه بن ابي معيط د ولي نه ونیو هغه جدا کړ د نبی عليه السلام نه. وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. او دا خبره کوله چې اي خلکو تاسو داسې یو انسان وجنی چې هغه د رب العالمین د توحید داعی دی، هغه په ربوبیت کې رب العالمین توحید ته قائل دی او واضح دلایلو سره راغلی دی، تاسو دا وجنی؟ آیا د دوی جرم توحید دی؟ آیا د رب العالمین بندګي کول جرم دی؟ نن موږ طالب مرتدینو ته وایو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، تاسو د خلافت مجاهدین په دې جرم باندې وجنی، په دې جرم باندې تاسو ورسره جګړه کوي چې دوی د رب العالمین توحید مني، اسلامي نظام عملي کېدو دپاره جهاد او مبارزه جاري ساتي، تاسو د امریکا تعهد کوي، د امریکا قانون مني او موږ د رحمان ذات قانون منو، تاسو د نبی علیه السلام عزت دښمنانو روافظو ته ډاډه هینې ورکوي او موږ په مرکزونو باندې خونړۍ چاودنې کوو، تاسو د شیعه سنی اتحاد او د تقارب ادیان داعیان یاست، تاسو د ایغور مسلمانانو چینایي قاتلانو ته ډالۍ ورکوي او موږ د انتقام کوششونه کوو، بیا هم تاسو موږ سره جګړه کوئ، موږ په باطله باندې بولئ، سهار او ماښام د رسمیت په لالچ باندې دوحې ته ورمنډې وهئ، د کومک سوالونه کوئ، نړۍ ته مو ځان وشرمو، د اسلام نوم مو بد کو، مسلمانانو خو دومره ذلت چیرته نه دی اختیار کړی چې دا تاسو مرتدینو د اسلام په نوم باندې دومره ذلت نړۍ ته ښکاره کړ. امریکایانو سره او نورو کفارو سره په یو کانال کې تاسو په رابطه کې یاست، ستاسو استخبارات د هغې نه رهبري اخلي، خو بیا هم خپله خاوز منګه بده وایست. خو خیر و تلک الایام و نداولوها بین الناس، دا ورځې دی اوړي راوړي، رب العالمین به اسلام تم غلبه ورکي انشاءالله، ډېر زر به ورکي. د مسند احمد په حسن حدیث کې دا واقعه داسې ذکر شوې ده، عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما نه تپوس شوې ده، ما اکثر ما رأیت قریشا اصابت من رسول الله فيما كانت تظهر من عداوته، داسې کومه سخته واقعه دی لیدلې وي چې قریشو نبی علیه صلات و سلام ته زیات تکلیف ورکړی وي، او دغه واقعه کې د قریشو هغه دښمنی زیات ښکاره کیږي او څرګندېږي. نو هغه جواب ورکړو چې او حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم یوما فی الحجر فذكروا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ويرز حاضر شم قریشو ته، د قریشو مشران ناستی په حجر اسود کې ناستی راټول یو ځای، فذكروا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا ما راینا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، نبی علیه السلام تذکره شروع شو، یره وې د سړی ته موږ ډیر صبر وکړو، صفه احلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وای موږ ته به حق له ویلې، زمنګ پلارانه بد یاد کړل، زمنګ دین ته بد ردی ویلې، زمنګ جماعت ټوټې ټوټې ک، زمنګ الیهاو ته کنزلی وکړې، لقد صبرنا منه على امر عظيم او كما قالوا، یره ومن خو دې ته پډیرو غټو خبرو باندې صبر وکړې، سمورته ویلې. قال فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت، دوی دا خبرې کولې، شیطان خوشاله وو په دې کې، نبی علی سلام راخکاره شو، د کعبه تراغې مسجد حرام تراغې، دغه شان روان شو حجر اسود ته ورغې، هغه مسکو بیا د بیت الله طواف کوو، دغه شان په دې خلکو باندې ګرځېدو، فلما ان مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى، وكلت النبي عليه السلام دي خلق خوات تيريدو ندي پستر گوبان دي يوبل تي اشاري وکڑی او ياي پخلو بان س خبري وکڑی چ نبي عليه السلام تي وروا ور ولي، و ما دا خبرو اثر د نبي عليه السلام پ مخ کی وکتو، خو نبي عليه السلام روان شو، فلما مر بهم الثانيه غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى. د توفى حالت کې دویم ځلی چې په دې خلکو باندې ورته دو نه دی بیا هماغه کار وکړو. نبی علیه السلام په مخ کې دغه اثر ښکاره شو خو بیا روان شو. ثم مر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها، دریم ځلی چې نبی علیه السلام بیا تیرېدو دلته دی بیا همدغه شان یو بل ته سترګې وهلې او د نبی علیه السلام په اړه باندې خبرې وکړې، هغه ته ور واورولې چې دا موږ پسې بدې ردې وایي او دا داسې کوي او دا داسې کوي. فقال تسمعون يا معشر قريش اما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. اي قريش تاسو اوري قسم دي باغ ذات باندي چې د هغه په لاس کې د محمد عليه السلام روح دی او ځان دی، یقینا ز تاسو ته په ذبح باندې راغلی ما، تاسو الا لوما ز پالا لکی سره راغلی ما. تا قرآن کریم که رب العالمین کل کل نبی علیه السلام تا خطاب کهی که نه، فصدع بی ما تؤمر، چه تا تا کم حکم شویده کم امر شویده پا دیس رد دیز زدی و عنادی کفار و زلون و چوا. نزک نبی علیه السلام کل سخت خبریم کرده دی قریشو تا، بل دادا سی سخشان تا خلکو، باند چینشان خلکو، سحرائی خلکو دا قریش، نو دی اکثر په دی فضیلتونو باندې نه سمیدل، بلکې دی په ترهیب باندې، په خیرو باندې، په سختیو باندې عام د دی مشرکان شي هغه به ډیر یېرېدل په دی خبرو. د نبی علیه السلام د دی مبارک فرمان نه دا خبره هم ثابتېږي چې دا نن سبا هم د دغه کفارو او مشرکانو بعضی کشران پاتې دي. اسلامي خلافت ته د خوارجو نسبتونه کوي، وای ولې؟ ځکه چې دی ذبحه کوي، دی علالک کوي، او دا د خوارجو طریقه ده. وی دا وګوري دا اوس د چا طریقه ده. نبی علیه السلام خپله فرمایي لقد جئتكم بالذبح، تاسو سوچ وکئ چې دغه خلک نبی علیه السلام ته کم نسبت کوي، آیا دا نبوي طریقه ده او که دا د خوارجو طریقه ده؟ او نبی علیه السلام دا خبره بیا صادق هم کړه، ابو جهل ذبحه نه کړه، دغه رنګه نور ډیر کفار ذبحه کړي دي، او طالبان خو ځکه نه مني چې بین المللي قوانینو کې نشته، آسماني قانون کې دې بشکه وي خو چې بین المللي قوانینو کې نه وي هغه خو طالبان نه مني. طالبانو کوم داسې عمل دی چې هغه د بین الملل خلاف دی؟ یو عمل تاسو وخایست، الغرض قریش څخ ویریدل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كأنما على رأسه طائر واقع. دی خبر قریش سخ حیبت کی راوستل، او دا ټول داسې غلی شو لکه په سرونو باندې د دی چې مرغی ناستی وي. حتی ان اشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعوه باحسن ما يجد من القول، تر دې پورې چې په دی کې کم غلیزه کافر او سخترین کافر د نبی علیه السلام شدید دشمنانو، هغه هم کوشش وکړو یو ښایسته خبرې لټوله چې نبی علیه السلام ته هغه وکړي. حتى انه ليقول انصرف يا ابا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. دغه سختریزو کفارم دا خبر وکړه نبی علی السلام ته چې اے ابو القاسم ته واپس شه، بس لاړ شه، ته پوی انسان یو، ته چې کم دی جاهل نه یې، نه پوی سړی نه یې. فقط ځان اخلاص کو، چې نبی علی السلام نو څنګه ځان اخلاص کو. نبی علی السلام لاړو. حتى اذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وانا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى اذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. ثبت بيد كفار مشركان راجم شو په بيت الله کې ناستو، لکه مخ کې موږ دا خبره کړې و چې دا اوسګار خيلو بل کان نو نه یو بل تیول چې تاسو پرون سویلې نبی عليه الصلاه والسلام کم کم کارونه موږ سره وکړه. او کله چې هغه په داسې قصې باندې شروع وکړه، کله چې هغه داسې خبرې وکړه چې تاسو بدی ګڼلې، نو هغه پری خدو. فبینما هم فی ذلک اطلع علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فوثبوا الیه وثبت رجل واحد. دوی دا خبرې کوله چې نبی علیه السلام بیا راښکاره شو، دا ټول ورپاسې دل د یو سړي په شان حمله پی وکړه، غوټې پی وهله. فاحاطوا به ټول راګیر کو، يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. د یو ورته ویل چې آیا ته مغه کاشه چې زمنګ د الهو په اړه باندې داسې داسې خبرې کې کمی خبرې چې دوی تر رسیدلې وي چې نبی علی السلام ستاسو الهو په اړه باندې داسې وي ستاسو دین په اړه داسې وي. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انا الذي اقول ذلك. نبي عليه السلام وي هاو زاغه قسم شدا خبري مکړي دي دا بعض خلک په مجاهدینو باندې اعتراض کوي کنه چې تاسو په میډیا کې دومره چغي ولي وهي چې بیا زور نه لري او دلیل کې دا حدیث وړاندې کوي چې نبي عليه السلام فرمای لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قالوا وكيف يضل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. سنن روایت ته نبی علی السلام فرمایلی دی چې مؤمن ته دا نه د جایز چې خپل ځان ذلیل کړي. صحابه ورته ویل چې ځان څنګه ذلیل کړي و چې داسې مصیبتونو او تکلیفونو ته ځان وړاندې کړي چې داغه طاقت نه لري. نو ول خبره خدا دا چې د دې روایت سند کمزور دی په دې کې اختلاف دی. علی بن زید بن جدعان راوی چې دا ضعیف دی خو بیا دا بعض خلک دا وایي چې په نورو نصوصو کې دا معنی راغلی ده. نو موږ ورته وایو چې دوه خبرې دي، یوه دا چې هر وخت اسې بې ځایه لاپې یا اخترونه ورکول دي نو دا خو صحیح نه دي، موږ د دې خلاف یو او عملا هم دا کار نه کوو، که کم ملګری کوي نو هغه منع کوو. دویم دا ده چې د خپل وس مطابق د یوې خور یا د ورور بې عزتۍ په وخت اختار دی نو دا خو فرض دی او لله الحمد مجاهدینو بیا د الله په کومک سره ثابته کړیم ده. او دریم چې دی دا د حق دعوت او بیان دی، که دی ته څوک لاپی وایي، که دی ته څوک بې ځایه اختارونه وایي او که دی ته هر نوم ورکوي خو دا کار په موږ او تاسو باندې فرض دی. که څوک اعتراض کوي هغې اعتراض ته هیڅ اعتبار نشته، دا داسې فرض دی لکه فرض مونځ چې موږ او تاسو باندې څنګه لازم دی، لکه فرض روزه چې په موږ او تاسو باندې لازمه ده. نو خلک د دیموکراسۍ د کفر نه خبرول، خلک د طالبانو ارتداد نه خبرول، خلک د وضعي قوانینو په اضرارو باندې خبرول، خلک د الله رب العالمین قانون او نظام او شریعت ته رابلل، دا تشریح کول د په موږ باندې فرض دی. د طاغوت نه براءت او د طاغوت نه ځان ساتل او د ایمان حفاظت خبرې دا فرض دی چې موږ د امت ته ورسو. نبی علیه السلام ګوره څومره په زغرده باندې د کفارو په مجلسونو کې دا خبرې کړي دي او بیا یې دومره کلک اخترونه ورکړي دي لقد جئتكم بالذبح. او کله چې د تپوس وشو چې آیا تازه موږ علی هو پسې بدرد ویلی دي، هغه ورته سوی او د نبی علیه السلام ولې دا خبره وکړه؟ خدا دین دی کنه، دین ورته بیانوي، اخر به دا خلک دین نه څنګه خبرېږي؟ نبی علیه السلام دلته ونه ډار شو. افغانستان کې سلویخ کاله جګړه وشوه خو اوس هم خلک د توحید په حقیقت باندې نه دي پویا. پاکستان کې په دغه مرتد نظام باندې او یو کال نه زیات موده تیره شوه خو خلک وایي موږ نه یو خبر، که موږ هم چپ شو اخر به دا معامله کوم ځای ته ورسیږي؟ چې تاسو یې نه بیانوئ او موږ یې نه بیانو نو اخر به څوک بیانوي؟ که خپله نشئ بیانولی په موږ خو رد مه کوئ. دین پټول او بیا دا عذر پیش کول چیرې جهل عذر دی او خلک په کفرونو ډاډه کول نو دا خو څه وړې خبرې نه دي. د دې هرې عقیدې په اړه باندې به رب العالمین تپوس کوي. الغرض نبی علیه السلام ورته دلته ټیټه خبره نه کوي چې نه ولا زما دا مقصد نه و او دا مقصد مې و، نه سپینه خبره ورته وکړه چې هو زه یم هغه چې ستاسو الهه په بده باندې یادوم. د ډار ثقافت یې مات کړو. دا خبرې نه کوي چې صبر صبر او خیر دی. نو بیا دا قریش وی راولګېدل فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ويدي قريش كم يوكس ولدو چه آغي صدر واچو دا نبي عليه السلام پده مريكي او داي تاوو دي تزور ورکو پدی کې ابو بکر رضی الله عنه پاسې دو د نبی علی صلوات والسلام دفاع وکړه، دا په مخ کې ودرېدو، دا خبره کوله او جړلې چې آیا تاسو هغه کس وجنئ چې هغه وای زما رب الله دی په توحید باندې خلک وجنئ؟ ثم انصرفوا عنه فان ذلك لاشد ما رايت قريشا بلغت منه قط. بیا ابو بکر رضی الله عنه په دفاع کولو سره دا قریش واپس شو او دا وی اغه سخت منظر چې مالی دلو چې د قریش نبی علی السلام ته تکلیف ورکو د دین سخت منظر ما نو لیدلې. نو عزتمند مسلمانانو ورونو، دا د نبی علی السلام حال دی چې د قریش هر قسم تکلیف او کړاو او مصیبت او اذیت خپل سینې پر نیولې و، د توحید اسلام او د ایمان مفاهیم سالم ساتلی. نو موږ تاسو ته قرباني پکار ده، اما نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند زموږ استاد لپاره نمونه دی. هغه په دارالکفر کې څنګه وخت تیر کړی دی، هغه دغه مشرکانو سره څنګه برعت کړی دی. همدغه رنګه موږ تاسو باندې لازم دی چې دې کفارو څخه برعت وکړو، کدا طالبان دي، کدا اصلي کافر دي، کدا د پاکستان حکومت دی، ودغه رنګ کدا ایران دی، او کدا نور مرتدین دي، او که اصلي کافر دي. په دې کې زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت خیر دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو تر اخري سلګي پورې په اسلام او ایمان باندې ثابت قدم وساتي. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.